programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnijmy również, że w naszym wieczorze wyborczym obecni byli przedstawiciele Jedynki, czyli Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również słuchaczom programu Pierwszego i programu Trzeciego, ale to nie koniec. My się jeszcze nie żegnamy. Już za chwilę informacyjne podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24, a po nim kolejne komentarze, relacje naszych korespondentów z najważniejszych stolic europejskich. A o podsumowanie tych wyborów i o ich znaczenie dla przyszłej polityki europejskiej zapytamy profesora Roberta Grzeszczaka, eksperta do spraw Unii Europejskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 38% wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej i naszej wspólnej satysfakcji. Na drugim miejscu jest PiS, na trzecim Konfederacja, to sondażowe wyniki. W serwisie komentarze. Gośćmi Wieczoru Wyborczego w Trójce byli politycy pięciu ugrupowań. I sensacja we Francji. Prezydent Macron ogłasza przedterminowe wybory parlamentarne po wygranej Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Według sondażowych wyników uzyskała 38,2%. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9%. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, która zdobyła 12,9% głosów. Na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 8,2%. Lewica dostała 6,6% poparcia. Na ten sukces czekaliśmy 10 lat, powiedział zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników premier Donald Tusk. Dzisiaj w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat, tych pięknych miesięcy po 15 października. Brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali. Jarosław Kaczyński powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość może zwyciężyć w kolejnych wyborach. Lider PiS-u mówił, że jego ugrupowanie w trudnych warunkach otrzymało dobry wynik, który daje możliwość zwycięstwa w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Ta dobra, naprawdę dobra wiadomość. Dobra wiadomość, że idziemy mimo tego piekielnego ataku na nas, dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny. I skoczymy ku zwycięstwu. Według sondażowych wyników Koalicja Obywatelska wyśle do Brukseli 21 europosłów. Prawo i Sprawiedliwość 19, 6 przedstawicieli w Europarlamencie będzie miała Konfederacja, 4 Trzecia Droga i 3 Lewica. Wielkimi nieobecnymi będą m.in. Róża Thun, Włodzimierz Cimoszewicz, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Jacek Kurski i Jacek Sariusz-Wolski. Wynik wyborów komentowali goście Wieczoru Wyborczego w Trójce. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że za wygraną stała dobra kampania. Co zdecydowało pomysł? My mówiliśmy wyraźnie. Mówiliśmy o tym, że tym priorytetem ma być na przykład bezpieczeństwo. Pomysł z powołaniem specjalnego komisarza. Pomysł z dodatkowymi środkami finansowymi na to, żeby wzmacniać projekty związane z obronnością. Janusz Cieszyński z PiS, pytany przez Renatę Grochal o przyczyny wyborczej porażki, zwracał uwagę, że poparcie dla jego partii utrzymuje się na obecnym poziomie. Ten wynik procentowy ostateczny będzie praktycznie taki sam jak w wyborach parlamentarnych i samorządowych, czyli Prawo i Sprawiedliwość utrzymało poparcie. Natomiast jeżeli sumujemy wyniki obecnej koalicji, no to widać, że Donald Tusk możemy mu życzyć smacznego, bo zjadł przystawki. Krzysztof Tuduj z Konfederacji ocenił, że jego ugrupowanie osiągnęło dobry wynik. nie zawiedziemy. Jestem przekonany, że ci europosłowie, którzy się znajdą w Europarlamencie, zrobią dobrą robotę, nie będą przyklepywać tych wariactw, które Unia Europejska nam serwuje. Waldemar Pawlak z PSL Trzeciej Drogi zwracał uwagę, że ludowcom zwykle gorzej wiodło się w wyborach europejskich. To zawsze dla PSL-u były trudne wybory. Na tej polaryzacji, jeżeli można powiedzieć bardziej stanowczo, Konfederacja postawiła sprawę i w pewien sposób wygrała. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy mówiła w Trójce, że jej ugrupowanie nie zlekceważy wyników tych wyborów. Czy to jest nasza porażka? Myślę, że to jest kolejna żółta kartka od elektoratu lewicowego. Ile tych żółtych kartek jeszcze jesteśmy w stanie znieść, to nie wiem. Myślę, że już nadszedł ten czas, żeby wyciągnąć wnioski. Wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegły wyjątkowo spokojnie, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Oficjalne wyniki głosowania poznamy prawdopodobnie jutro. W siedzibie PKW jest Karol Darmoros. Co usłyszeliśmy na ostatniej dziś konferencji komisji? Do godziny 18, bo takimi danymi dysponuje PKW, nie odnotowano żadnych poważnych incydentów, które wymagałyby interwencji policji. Świadczą o tym również dane o przestępstwach i wykroczeniach związanych z ciszą wyborczą, które przedstawił wiceszef PKW sędzia Wojciech Sych. Łącznie przestępstw i wykroczeń odnotowano zaledwie 45. Teraz wszystko w rękach obwodowych, rejonowych i okręgowych komisji wyborczych. W przypadku Polski mowa o 53 mandatach. Tylu polskich deputowanych zasiądzie w Europarlamencie nowej kadencji. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Partie głównego nurtu utrzymały większość w Parlamencie Europejskim. Więcej mandatów ma prawica i skrajna prawica. Tak wygląda pierwszy prognozowany skład Europarlamentu. Europejskie wyniki badań Exit Poll zostaną podane po 23, gdy zamkną się ostatnie lokale wyborcze we Włoszech. We Francji wygrało skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Uzyskało rekordowy wynik, ponad 32% głosów. W reakcji na to prezydent Emmanuel Macron zapowiadał, że ogłosi przedterminowe wybory parlamentarne. Prezydent Emmanuel Macron powiedział w telewizyjnym orędziu, że wynik wyborów zmusza go do podjęcia trudnej decyzji. Je dissous donc ce soir. Rozwiązuje dzisiaj wieczorem Zgromadzenie Narodowe. Podpisze za kilka chwil dekret zwołujący wybory parlamentarne, które odbędą się 30 czerwca, jeśli chodzi o pierwszą turę, a co do drugiej 7 lipca, ogłosił francuski prezydent. Narodowcy zareagowali na wypowiedź prezydenta entuzjastycznie. Lewica uważa z kolei, że Emmanuel Macron gra w niebezpieczną grę, która może sprawić, że po raz pierwszy partia Marine Le Pen dojdzie do władzy we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez opadów tylko na zachodzie, na południu, wschodzie i północy deszcz, a na południowym wschodzie burze. W większości regionów od 20 do 22 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. father, then the father is the son. It's a never-ending circle and the circle's never done. This love will last forever when I'm footprint in the sand. It's time you understand. I'm tired of talking about Sunday. Dwanaście minut po 23:00. Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze mam dla Państwa wiadomość sportową z ostatniej chwili. Polska sprinterka Ewa Swoboda zajęła drugie miejsce i zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Rzymie. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trzygodzinnej audycji muzycznej Dym na wodzie. Jesienią 2019 roku w programie Trzecim Polskiego Radia miałem okazję prezentować Państwu nowe nagranie zespołu Bon Jovi, Unbroken, które to nagranie zapowiadało kolejny album amerykańskiej grupy i pamiętam, że tak zastanawiałem się w duchu, czy tak tradycyjna brzmieniowo muzyka ma jeszcze szansę na większą popularność. Moje obawy okazały się wtedy płonne. Płyta wydana w 2020 roku poradziła sobie bardzo dobrze. Co więcej, zespół Bon Jovi wciąż cieszy się uznaniem na świecie i wydał właśnie 16. album studyjny Forever. Pierwszy album nagrany po operacji strun głosowych lidera i wokalisty Johna Bon Jovi. Czy forma jest wystarczająca? Ocena należy do słuchaczy. Got my hands around her neck, but it's done with respect, I've had a few, but no other. Here's the love of my mother. I'm in love with my first guitar. I'm in love with my first guitar. Baby looks the way she feels, and it almost seems surreal. You're glad that you're alive, but she kicks in to overdrive. Stoppers finish, we power cord him right back in it, playing old Kiss records in my folks' backyard. 17 years old, I'm a rock and roll star. way I feel. She's the only one who knows the way I feel. The cardboard case and a starburst finish, the power cord and right back in it, playing old Kiss records in my folks' backyard. 17 years old, I'm a rock and roll star. I'm in love with my first guitar. Bon Jovi, My First Guitar. No, taki nostalgiczny utwór z nowej płyty amerykańskiej grupy. 19 lipca poznamy kolejny studyjny album zespołu The Purple. Oto drugi z niego singiel, Pictures of You. Nothing too much. Antenna says I may be losing my touch. I'm hanging around a beehive and feeling the buzz. It's hard to explain. Let's say it's simply because working at night, you're looking so fine in the cool amber light. You're running with a new mob, working the crowd. The final result, I should make it proud. Forgive me asking, I can't help saying, but what you got there, the price you're paying. In the light of day, you sieci można zobaczyć film z tą pięcioosobową kompanią wykonującą w studiu utwór Pictures of You. Najmłodszy z nich, Simon McBride, gitarzysta, ma 45 lat, no ale nie będziemy tu nikomu wieku wymawiać. Brzmi moim zdaniem znakomicie cała płyta 19 lipca. No to skoro jesteśmy przy dobrych rockowych gitarzystach, jeden z nich ma dziś urodziny. True, when you have Uriah Heep obok Deep Purple, czy to nie brzmi dźwięcznie i pięknie, a powód takiego zestawienia? 9 czerwca 1947 roku urodził się Mick Box, gitarzysta i współzałożyciel grupy Uriah Heep, z którą niezmiennie koncertuje na całym świecie. Program trzeci, Dym na wodzie. Kontynuując wątek dobrych gitarzystów, dotarła do mnie zaskakująca płyta. Głównym wykonawcą jest także gitarzysta Jeff Healey. Obawiam się, że gitarzysty o nazwisku Jeff Healy mogą Państwo nie pamiętać, ale zapewne pamiętają Państwo film Wykidajło sprzed 35 już lat. Oryginalny tytuł brzmiał Roadhouse. Aktor i tancerz Patrick Swayze grał w nim brutalnego, ale bardzo skutecznego ochroniarza w tytułowym barze przydrożnym. W tym nieprzesadnie eleganckim lokalu grał też zespół muzyczny, a jego liderem był świetny kanadyjski gitarzysta i wokalista Jeff Healy. Dopiero teraz ta muzyka wypłynęła na oficjalnej płycie. Oto nagranie poniekąd tytułowe. Pochodzi z repertuaru sławnej amerykańskiej grupy The Doors. Take it up. future's uncertain. The end is always near. Yeah. Jeff Healey, Roadhouse, The Lost Soundtrack. Świeża płyta w koszyku, przesłuchałem i opowiem Państwu więcej za tydzień. Program trzeci, Dym na wodzie, za 21 minut północ. Zmieniamy styl muzyczny zdecydowanie. Oto zespół Archive szykuje nowe atrakcje płytowo-koncertowe, a zapowiada je takim nagraniem. far away. It's like they're not using. Zespół Archive zapowiedział wznowienie we wrześniu swoich czterech ważnych albumów. You All Look The Same To Me, Noise, Controlling Crowds 1-3 i Controlling Crowds część czwarta. Te wydania będą rozszerzone o ciekawe dodatki, a zaprezentowany przed chwilą utwór My Last jest takim właśnie bonusem z albumu Noise. Po wydaniu takich czterech tytułów zespół Archive ruszy w przyszłym roku na specjalne koncerty, na których będzie te płyty prezentował w całości. Cztery płyty na jednym koncercie? No, co to, to nie. To będą takie podwójne koncerty dzień po dniu. Dwie płyty pierwszego dnia oraz dwie kolejne, te wszystkie części albumu Controlling Crowds dnia drugiego. No, przyznają państwo, tego jeszcze nie było. Start tej akcji pod koniec stycznia w Londynie, potem Bruksela, Lierz, Paryż, Utrecht, Zurich, Berlin i na zakończenie Polska. Archive wystąpi z tym programem 24 i 25 lutego przyszłego roku w Krakowie. Stay in your coma, in your own frustration. Lip sync and echo, blow me away. 'Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise colder. It means so much to me. Nostalgia makes you live so easy. Luddites make it easy for me. Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise, it's colder. So much to me. We'll be right back. We wrześniu będzie okazja, aby przypomnieć sobie te klasyczne nagrania. Zespół Archive wznawia swoje najsławniejsze płyty, no, a później w przyszłym roku szykuje takie nadzwyczajne dwudniowe koncerty. W audycji Dym na wodzie sięgam teraz po nagrania z polskiej półki. Oto wokalistka z Krakowa, Patrycja Duda i jej debiut płytowy. Chroncie mnie drzewa mądrości, przed łzami wiatrem zatarte, przed oddechem nierównych westchnień, który burzy moją przestrzeń. Ochrońcie mnie drzewa mądrości i schrońcie w korze ognia, bym mogła się zanurzyć w nagości mgły. Drzewa są piękne, mogłabym być jednym z nich, wypuszczać korzenie, osiedlić się na stałe, wreszcie żyć. Popatrz, jakie drzewa są piękne, mogłabym być jednym z nich, wypuszczać korzenie, osiedlić się na stałe. Ten płytowy debiut to mini album Oddychaj. Muzyka, teksty i wykonanie Patrycja Duda. Współautorem muzyki jest producent nagrań Józef Rusinowski. A tekstowo, no to jest opowieść o powstaniu i rozpadzie związku uczuciowego. Bardziej, kiedy mam nadzieję, że może nie powinnam wychodzić w tamten dzień, że może to wszystko teraz swoje pięć minut. jeszcze bardziej, kiedy cię. Tracisz echa smak, a w mojej głowie tylko jest ten strach, że znów się poczuję przy tobie tak dobrze, że zepsuję swoje ja. Albumem Oddychaj debiutuje piosenkarka z Krakowa Patrycja Duda. Pierwszą godzinę zakończy zespół Hedon. Dym na wodzie powróci po północy. Myślisz nie.